Je mag het inmiddels allemaal weer gebruiken. Trains and Boats and Planes. En Anita Harris zong erover in 1965. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 21 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, babyboomers gezocht voor tv-serie. Mondmaskerontwerpster Deborah van de Leijgraaf. En wat willen kinderen behouden van onderwijs op afstand? Tot middernacht is dit De Late Avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. So And I know your plans don't include me, but still here we are, babe, both of us lonely, searching for shelter from all that we see. Yes, we've got tonight, girl, who needs tomorrow? Let's make it last, let's find a way. Turn out the lights, girl, yes. Ooh, and take my hand now. We've got tonight, yeah. Why don't you Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Racing Cars was dat, en They Shoot Horses, Don't They? En daarvoor Richie Havens, en We've Got Tonight. Ons eerste onderwerp. Zestigers en zeventigers kunnen alsnog beroemd worden als tv-ster in een nieuwe dramaserie over babyboomers. Herman de Bruin. Er komt een nieuwe Nederlandse dramaserie die over de babyboomers gaat. Maaike Pels is aan de telefoon en ze weet daar alles van. Ze is uitvoerend producent van productiehuis NOBS Entertainment. Een hele mond vol. Maar in ieder geval, welkom Maaike. Dankjewel. Een nieuwe dramaserie en die gaat over babyboomers. Wat waren babyboomers? Zijn babyboomers ook alweer? Ja, wat zijn ze precies? Dat is altijd lastig te definiëren. Maar het is in ieder geval een groep die over het algemeen wordt gezegd geboren tussen 1945 en 1955. Mm-hmm. Grofweg. En het is een generatie die heel vaak wordt getypeerd vanwege alle verandering en protest in die jaren 70, 60 al begon het al, 60, 70, ja, 80. Ja. De hippies en de nozems en dat soort zaken allemaal. Ja, onder andere ja, provo's. Onder andere. En. Er valt veel over te vertellen dus. Nou, ja, het is een beetje, ik vond het altijd een magisch hoofdstuk in het geschiedenisboek. Dat ik dacht van, wauw, dat moet een hele mooie tijd zijn om gelezen te hebben. Ja. En er stonden altijd van die mooie foto's bij, baas in eigen buik en dergelijke. Mm-hmm. Dus dat heeft wel iets fascinerends. Ja, ja. Nou, gaan maar jullie daar een dramaserie van maken? Wordt het echt drama dan? Ja, maar de serie gaat niet zozeer over die protestgeneratie. Dus we duiken niet de geschiedenis in. Maar we willen eigenlijk kijken hoe die mensen nu hun leven voor elkaar hebben. Ja. En waar zij nu te maken mee krijgen in hun huidige leeftijd. En dat wordt veel meer getypeerd, omdat het merendeel al met pensioen is of met pensioen gaat. Ja. Je gaat dus niet echt terugkijken naar die periode? Nou, misschien dat we met flashbacks gaan werken. Dat vinden we wel. We willen daar wel dus een boel over weten en nu research naar doen. Mm-hmm. Maar het speelt zich af in het nu. Ja, ja, dat is nu. Nu moet het duidelijk worden hoe de mensen daar nu op terugkijken, misschien, maar hoe ze ook nu leven. Ja. Hoe gaat dat eruit zien, zo'n dramaserie? Want dat wordt langere afleveringen, denk ik. Ja, dat is eigenlijk het leuke nu aan die open oproep van ons. We weten nog niet exact hoe de serie eruit gaat zien. Okay. We hebben een hoofdpersonage, Johan, 66 jaar. Rondom hem gaat het afspelen. Mm-hmm. Maar hij gaat allerlei andere personages ontmoeten. Ja, en juist daarvoor willen we input hebben. Van, nou ja, wat zijn er dan allemaal soorten mensen? En wat hebben zij meegemaakt vroeger? En hoe ziet hun leven eruit nu? Ja, ja. En wat is er nog over van hun idealisme bijvoorbeeld? Ja, ja, precies. En is het ook belangrijk dat ze nog concrete dingen hebben? Je zei net foto's van baas in eigen buik en zo en dat soort zaken. Krakersrellen, die zijn er natuurlijk voldoende. Maar het gaat om de persoonlijke herinneringen van mensen. Ja, ja, want wat ik me ook afvraag, die dingen die natuurlijk altijd worden herhaald in geschiedenisboeken, ja, dat is een deel. Maar juist doordat het ook vaak is verteld, het zou zonde zijn als we ons alleen maar daaraan vasthouden. Ik ben benieuwd van, ja, het is vast wel breder. Wat kunnen mensen zich van die tijd herinneren? Misschien waren ze helemaal niet zo activistisch. Hebben ze hele andere herinneringen? Ja, ja, ja. Daar zijn we heel erg naar op zoek. Van, kunnen mensen input leveren? Wat moet er in die serie komen? Ja, en die persoonlijke verhalen vind je dan heel belangrijk? Ja, zeker. Ja. Ja. En er zijn mensen zat die op de zolder gaan speuren nou naar dingen, want ze hebben toch tijd zat, dus ze kunnen mooi opruimen. Maar dan moeten ze het niet weggooien. Dan moeten ze het niet weggooien, maar aan jullie laten weten. Ja, ja. Ja, zeker. Ja, hoe kan dat? Dat kan per mail. We hebben een mooi e-mailadres voor boomer@nobs.nl. Dus dat is boomer in het Engels, Boomer. Ja. Apenstaartje NOBS, Nico Otto Bernard Simon.nl. Ja, want daar zijn jullie van. En dan ga je er iets van maken waarvan je nog niet weet wat er precies uitkomt. Ja. Als mensen denken, ik heb het wel gezien. Ik ga er toch eens even achteraan hoe dat zit. Maar ik weet niet precies wat ze nou bedacht hebben. Hebben jullie een website waar nog meer op staat? Ja, dat kun je terugvinden. www.nobs-entertainment.nl. Mm-hmm. Productiehuis zit in Arnhem, kan je dat terugvinden. En daar staat het ook op. Speciale pagina over Okay, Boomer, zo heet de serie. Ja, zo gaat het heet. De naam heb je in ieder geval al. Nou nog de inhoud. Ja, die hebben we. Ja. Ja. En de inhoud verwacht je van alle Nederlanders die daarmee te maken hebben gehad. Okay, Boomer gaat het heten. Een mooi initiatief. En we zijn benieuwd wat er uitkomt. Maar dat moet je zelf ook nog even afwachten wat dat allemaal wordt. Maar er zijn heel veel mensen die natuurlijk verhalen hebben. Ja, we zijn razend benieuwd. Ja. Maaike Pels, uitvoerend producent van productiehuis NOBS Entertainment. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met de dramaserie Okay, Boomer. En als die wat concreter is, horen we daar graag over. Dankjewel.

Bonnie Raitt, I Can't Make You Love Me. En daarvoor Gilbert Bécaud en L'Importance, C'est la Rose. Zometeen, ontwerpen voor mondkapjes. Maar eerst, A Broken Dream. Every day I spend my time drinking wine, making rhyme, waiting here to find a sign that I understand. In the days between the hours, I retire. Bloody flowers push their heads into the air. Do I care where the wind may blow? Just let it go. Did someone bow your head? Did someone break the bread? Good people on bed before 9 o'clock. Don't push your luck too far. Your wounds might leave a scar. Right now is where you're in a broken dream. On the pad before my eyes, paper cracks telling lies. We reached out for the flame, no one to blame. It's just life, my love, and the feelings linger on, neither silent nor quite gone. And nothing stays the same while you remain in your broken dream. Did someone bow her head? Did someone break the bread? Good people are in bed before 9 o'clock. Don't push your luck too far. Your wounds might leave a scar. Right now is where you're in a broken dream. Uit de 70e jaren Python Lee Jackson en David Bentley in A Broken Dream. Deborah van de Leijgraaf is stofpatronenontwerpster. En zij hoopt dat mondkapjes met vrolijke patronen en kleurtjes het allemaal iets draaglijker gaan maken. Herman de Bruin. Als je mondkapjes gaat maken, dan kan je gewoon zo'n saai mondkapje bij een winkel kopen natuurlijk. Maar je kan ook iets leukers doen. Nou, ontwerpster Deborah, die krijgt hele rare verzoeken. Deborah van de Leijgraaf is aan de telefoon. Ze is stofpatronenontwerpster. Dan weten we al een beetje welke kant het op gaat. Deborah, welkom. Hallo. Ja, jij hebt het Delftblauwe mondkapje gemaakt. Ja, dat klopt. Hoe kom je erbij? Nou, ik ben illustrator en ontwerper voor stoffen. Mm-hmm. En ik hou van tekenen en ik teken van alles en nog wat. En ik heb dus ooit een keer een Delftblauwe stof ontworpen. En die stof die is een beetje beroemd geworden, omdat de stof aangekocht is en daar zijn kussens van gemaakt voor in het koninklijke regeringsvliegtuig. Oké, dus daar liggen jouw producten? Het zijn niet helemaal mijn producten, maar in ieder geval mijn ontwerp en mijn stof. En er is een ander bedrijf die daar kussens van heeft gemaakt. Maar het is jouw ontwerp? Niks van. Ja. Maar het is mijn ontwerp en iemand die was oplettend en die had dat ontdekt en liet mij dat weten. Oh, je wist niet dat ze in het vliegtuig waren? Nee, ik wist helemaal van niks. Het was een grote verrassing. Ja. En, ja, dat was natuurlijk best wel een grappig verhaal. Omdat het met een publiciteit gepresenteerd werd. En de ontwerper wist van niks. En de media sprong daar een beetje op in. Mm-hmm. En daardoor kreeg het stofje heel veel aandacht eigenlijk. Ja. Omdat het best wel een bekend stofje was geworden, kreeg ik dus van iemand het verzoek, wil je daar een mondkapje van naaien? Ja, dus, die stof had je nog, dus dat kon? Ja, de stof heb ik nog opnieuw laten drukken. En ik ben ook zelf kussentjes gaan naaien en gaan verkopen. En dat liep best wel aardig. En dus ik had de stof liggen en ik ben mondkapjes gaan naaien. Ja. Voor familie, vrienden, buren die daarom vroegen. En ik heb ze op internet gezet. En, en dat gaat, dan gaat het lopen. Want niet alleen de Delftblauwe mondkapjes, maar je krijgt allerlei vreemde verzoeken eigenlijk, hè? Werd er gevraagd, kun je een mondkapje maken met rolschaatsen? Kun je een mondkapje maken met bierpullen? Kun je een Westland mondkapje maken? Ja, en aangezien ik een kort lijntje heb met een drukkerij, ben ik dus wat ontwerpen gaan maken. En is de stof in bestelling en worden er nu mondkapjes van gemaakt. Op bestelling. Ja, op bestelling. Ja. Dus het is aardig uit de hand gelopen dus eigenlijk. Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja. Maar gelukkig heb ik hulp. Mijn moeder die houdt ook van naaien. Die komt helpen. Ja. En mijn man is druk met spreiden en knippen van de patronen. Oh, dus het is een familiebedrijf geworden. Ja, eigenlijk. Nou ja, bedrijven ze doen het om mij te ondersteunen. Ja. Het is erg leuk geworden. Ja, het is echt, we maken er iets gezelligs van. En ondertussen zijn we goed bezig met... Met de productie van alle mondkapjes. Maar blijft het nou bij mondkapje? Want al je andere werk wat je deed, valt dat weg? Of zeg je nou, daar heb ik nog wel tijd voor? Of is het nu helemaal mondkapjes? Het moet even buffelen in ieder geval met de tijd. Ja. Dus het is dit weekend gaan we volop voor de mondkapjes. Ja, en dan moet ik maandag toch nog wel tekenwerk inleveren. Ja. Maar het is ook wel weer een welkome afwisseling. En sommige opdrachten liepen wel wat terug vanwege de coronacrisis. Mm-hmm. En het is ook wel weer een welkome aanvulling op mijn inkomen. Ja, want je bent natuurlijk gewoon ZZP'er of eigen onderneming heb je. Ja, dat klopt. Ja. En waar kunnen mensen dat bestellen? Bij jouw website neem ik aan? Of hoe ja, mijn website en dat is www. En dan is het in het Engels by, dus B, Griekse I, streepje Bora, Bora.com. by-bora.com en dan kan je ze bestellen. Rare verzoeken van mondkapjes. We weten inmiddels hoe dat zit. En je zit in de buurt van Delft. Dus vandaar dat ook die Delfts blauw tevoorschijn komt. Heeft dat er nog mee te maken? Ja, ik kom oorspronkelijk uit Delft. En ik woon nu in Den Hoorn. Ja, dat is echt vlakbij Delft. Ja. En dus vandaar... Dat ik een persoonlijke stof had gemaakt. Omdat ik een persoonlijke band heb met Delft. Deborah, dank je voor het gesprek. Je bent stofpatroonontwerpster. En in ieder geval maker van allerlei verschillende soorten mondkapjes. Ja, dank je wel. Ja, momenteel wel. En heel veel succes ermee. Alsof echt niemand om je geeft. Onbewogen, starend naar de klok, vragend aan jezelf waarvoor je leeft. Iedereen kan soms het leven niet meer aan. Iedereen heeft pijn soms, dus laat jezelf niet gaan. Er is altijd een weg, altijd een licht. Veeg de tranen nu uit je gezicht. Want er komt een moment dat het geluk voor je staat. Hou nog even vol als het niet gaat. Het komt eraan. Niet geslapen, weer een lange nacht. Waar is alles toch zo misgegaan? Vragen tollend in je hoofd, zoekend naar de zin van het bestaan. Iedereen kan soms het leven niet meer aan. Iedereen heeft pijn soms. Laat jezelf niet gaan. Er is altijd een weg, altijd een licht. Veeg de tranen nu uit je gezicht. Want er komt een moment dat het geluk. Dus hou nog even vol als het doet. het komt eraan. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Mooie muziek van Christopher Cross. Je kent hem van Sailing, maar dit was Think of Laura. En daarvoor Volumia. En er is altijd een weg. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. Ze zijn het inmiddels wel een beetje gewend. Onderwijs op afstand. Maar wat zouden kinderen daarvan willen behouden? Herman de Bruin. Kinderen leren heel veel op afstand op dit moment. Maar ja, ze zitten inmiddels alweer op school. Dus hoe gaat dat met de afstand van het onderwijs? Want blijft dat een beetje of gaat dat weg? Nou, er is een onderzoek naar gepleegd. En Marianne Molendijk, die is projectleider van Nieuwsbegrip, die weet daar alles van, denk ik. Marianne, welkom. Dankjewel. Onderwijs op afstand. Daar hebben jullie onderzoek naar gedaan hoe dat gevallen is en hoe dat in het vervolg verder moet. Want we willen dat wel behouden, hè? Als het aan de kinderen ligt, dan willen ze daar zeker iets van behouden. Mm-hmm. Wij hebben onze leerlingen die Nieuwsbegrip doen online. De afgelopen weken hebben ze dat natuurlijk veel intensiever gedaan dan daarvoor. Want toen bestond de mogelijkheid ook al, maar deden ze dat nog niet voluit. En doordat er zoveel scholen zijn overgestapt op ons digitale materiaal, hebben we de mogelijkheid benut om leerlingen een vragenlijst voor te leggen. En daar hebben ze eigenlijk massaal aan meegewerkt. Dus we hebben van 10.000 leerlingen hebben we daar antwoorden over gekregen. Ja, en hebben we het dan alleen over basisschoolleerlingen of is dat breder? Nee, dat is breder. Het zijn zowel basisschoolleerlingen als leerlingen in het voortgezet onderwijs. En het zouden zelfs ook mbo-leerlingen kunnen zijn die het hebben ingevuld. Ja, ja, ja. En ja. Wat is de uitkomst? Nou, de uitkomst is eigenlijk dat het merendeel van de leerlingen aangeeft van dat ze het heel fijn vinden om zelf een stem te hebben in het hoe snel ze de dingen doen en op welk moment van de dag ze de lessen doen. Mm-hmm. Dus ze vinden dat heel fijn om die vrijheid te hebben om het in te delen. En ook dat ze eigenlijk het heel leuk vinden om het begrijpend lezen ook digitaal te doen. Wat vinden die ouders ervan? Wat de ouders ervan vinden, dat hebben we niet gevraagd. Nee, maar ik kan me voorstellen dat die denken, nou laat die kinderen maar naar school gaan. Ja, het is natuurlijk niet zo dat er uit het onderzoek komt dat de leerlingen liever niet naar school gaan. Het gaat erom dat ze het leuk vinden om lessen op de computer te doen en digitaal te verwerken. Dus het is beslist niet zo dat eruit komt dat ze het niet in de klas willen doen, maar ze vinden het leuk om het ook dan op de computer in de klas te doen. Ja, ja, maar dat hoeft ook niet op afstand. Dat kan gewoon op school ook. Precies. Ja, ja. Ja, dat is even anders dan ik dacht, maar goed. Ja, want anders zou je denken, nou ja, dan hoeven die scholen, dan kunnen die gebouwen ook wel weg. Heel ver doorgeredeneerd, maar dat is niet de bedoeling. Ja. Nee, dat is het zeker niet. Nee. Hebben jullie er nog meer uitgehaald uit dat onderzoek? Of zeggen, nou, dit is het wel en daar moeten we mee verder? Nou, het is vooral dus het zelf bepalen van de planning en het tempo. En dat is iets wat aan de leerkracht natuurlijk is, hoe ze dat in de klas willen doen. Wat ze wel kunnen doen is dat ze bijvoorbeeld een deel in de klas kunnen behandelen en leerlingen een deel online kunnen laten verwerken. Ja. Dus dat zou meer kunnen dan misschien tot nu toe gedaan werd. En die mogelijkheid bieden wij dan ook met Nieuwsbegrip. Ja, want Nieuwsbegrip zorgt ervoor dat digitaal les gegeven kan worden. Dat is heel kort gezegd eigenlijk wat jullie doen. Nou ja, wat wij doen met Nieuwsbegrip is we bieden elke week nieuwe actuele lessen op basis van iets wat in het nieuws is. En dat wordt sowieso al door heel veel scholen in Nederland wordt dat gebruikt. En wat nog niet zoveel gebruikt werd is onze mogelijkheid om dat ook digitaal te doen. Dus ook die lessen die ze normaal gesproken in de klas op papier doen, om die dan ook op de computer te doen. Ja, ja, en dat is eigenlijk wat je nu wil gaan doen omdat de leerlingen daar eigenlijk om vragen. Ja, en die mogelijkheid bestaat dus al. Maar wat leerkrachten misschien meer zouden kunnen benutten als ze die wetenschap ook hebben dat leerlingen dat fijn vinden om te doen. Ja, en de leraren, wat vinden die ervan? De leraren die hebben ook een gebruikersonderzoek gehad en ook een vragenlijst beantwoord. En die vonden het vooral heel fijn dat die mogelijkheid er was om gedurende de schoolsluiting zeg maar, leerlingen ook op afstand les te kunnen geven met Nieuwsbegrip. En dat er dus ook filmpjes in zaten waardoor ze ook instructie konden krijgen die ze nu niet zelf konden geven. Nieuwsbegrip is het organisatie en het platform dat daarvoor is. Hoe kunnen mensen eens kijken wat nieuws precies doet? Wat zeg ik? Nieuwsbegrip? Nou, we hebben een website www.nieuwsbegrip.nl waar heel veel informatie op te vinden is. Voor scholen of voor leerkrachten die luisteren en Nieuwsbegrip nog niet kennen, is het mogelijk om een proefabonnement te nemen en dat is gratis. Oké, nou dan kunnen mensen eens kijken wat er allemaal bij Nieuwsbegrip te vinden is, want het is veel meer dan we nu besproken hebben. Zeker, ja. Marianne Molendijk, ik dank je wel voor dit gesprek. Je bent projectleider van Nieuwsbegrip en gaat door met het digitaal lesgeven en zoveel mogelijk, maar gewoon ook wel in de klas. Dat is in ieder geval duidelijk geworden. Dank je wel. A million miracles. together again. No, I don't think time is gonna heal this broken heart. No, I don't see how it can while we are still apart. And when you hear this song, I hope that you will see the time won't. Dit is De Late Avond. Sitting here on this lonely dock, watch the rain play on the ocean top. All the things I feel I need to say, showed me the truth. Yeah, yeah, I'd rather be with you. Say you want the same thing too. Now here's the sun come to dry the rain, warm my shoulders and when you show me the truth. Yeah, yeah, yeah, I'd rather be with you. Say you want the same thing too. I could have saved so much time for us had I seen a way to get to where I am today. You waited on me for so long, so now so easy when you show me the truth. Yeah, yeah, yeah. I'd rather be with you. Say you want the same thing too. Say you feel the way I do. Joshua Radin, and I'd rather be with you. And daarvoor hoorde je Anne Murray. Een broken-hearted me. En dat was de late avond van donderdag 21 mei. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Ed Sheeran en Beyoncé hebben het laatste woord. Fijne nacht. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Ah, ah, ah, ah. No, no, no. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass.